Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün İhlas suresini kısaca anlamaya ve de anlatmaya çalışacağız. Kısaca dememizin sebebi, en fazla tefsiri yapılan surelerden biridir İhlas suresi. Yani adam Kur'an'ı baştan sona tefsir etmemiş ama yalnız İhlas suresini tefsir etmiş. Mesela Konevi denilen zat Mevlana döneminde yaşamış değerli bir ilim adamı. Onun İhlas suresi tefsiri var. Hacı Bektaş-ı Veli'nin var. İhlas suresi tefsiri gibi. Yani yalnız İhlas suresine tahsis edilmiş tefsiri olan insanlar vardır. Neden? Çünkü sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam İhlas suresi Kur'an-ı Kerim'in 1/4'üdür demiş. Bir hadis-i şerifte bir de 1/3'üdür var. Şu anlama gelir demişler. Kur'an-ı Kerim neden bahseder? Bir, akaidimizden yani inanç sistemimizin nasıl olacağını öğretir. İki, ibadetimizden. Kulun Allah'la olan irtibatını sağlayan ayetler. Üç, muamelatımızdan yani insan ilişkilerimizi veren, ceza yasamızdan, medeni hukukumuza kadar, ticaret hukukumuzdan, borçlar hukukumuza kadar konuları içerir. 1/3'üdür derken bu üçü. Bir de 1/4'ü derken açıklama yapan şerh edenlerimiz, muamelatın içinden evlilik, evlenme ve boşanma hukukunu ayrı saymışlar. 4 demişler. Yani insanların akaidini, ibadetini ve de muamelatı içeren Kur'an-ı Kerim'in yalnız akaid bölümünü özetlemiş İhlas Suresi. Onun için sevgili Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'in 1/3'üdür veya 1/4'üdür diye ifade etmiş. Her kelimesi ve her harfiyle yalnız Allah Celle Celaluhu anlatan tek sure İhlas suresidir. Başka bir konu anlatılmıyor. Her harfi ve her kelimesi, her ayetiyle Rabbimi anlatan ayet de Ayetel Kürsi'dir. Değil mi ezberimizde olan? Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum la te'khuzuhu sinetun وَلَا نَوْمْ diye okuduğumuz Bakara suresinin 285. ayet-i kerimesidir. O biraz uzuncadır. Yani 10 cümlelik bir ayettir. Ayetel Kürsi ismi sevgili Peygamberimiz tarafından verilmiş bir isimdir. İçinde Kürsi kelimesi geçtiğinden dolayı Ayetel Kürsi denilmiş. O ayet de baştan sona 10 cümle ile Allah Celle Celaluhu anlatıyor. Bu surede yine geçen anlattığımız gibi kul diye başlar. Daha önce kul ya eyyuhel kafirun diye başlayan sureyi anlatmıştım. Türkçesi kale yekulu veya mekal veya makaleyi biliyorsunuz makale. Kişinin sözlerinin yazılmış halidir makalelerimiz. Yani kişinin ağzından çıkan kelimelerin kayda geçmiş haline makale deniliyor. Yani söylemek. Kul söyle diyor Rabbim. Söyle. Bazı mealler söyle der, bazıları de. De. Değil. Böylece görsek herhalde söyleme anlamı gelmez aklımıza da. Ama cümle içinde kullandığımızda Ahmet'e gittiğinde böyle de. De kelimesi, di kelimesi, bazıları di diye kullanır. Hani Konyalı en kısa aynı kelimelerle en kısa cümleyi. Ding ding didiğini ding. Diyor, tamam mı? Ding ding, yani söylüyorsun aynı şeyi söylüyorsun diyor ya. Ding ding didiğini ding. Lan oğlum aynı şeyi söyleyip duruyorsun, tekrarlayıp duruyorsun diyor yani. Ding ding didiğini ding. De, di. Aslında di ama herhalde İstanbul Türkçesinde de diye kullanmış. Meallerde de de demişler. Fark etmez, anlaşılmadır bütün gaye. Bir kısmı yazarken mealine söyle, bazısı da de ki o hüve manasına. Hu, hani dervişlerin zikri bu. Hu, hu, hu. Ayet-el Kürsi'de de Allah Celle Celaluhu'nun yerine kullanılmış. Allahu la ilahe illa hu. La ilahe illa hu. Aslında nedir orası? La ilahe illallah. Bazı ayetlerde ise la ilahe illa hu. Ondan başka yaratan, yaşatan ve yöneten yoktur diyoruz. Hu ile başlıyor. Türkçe'de o ile başlayan cümle olmaz. Hiç var mı cümleniz? O. Elinize kağıdı aldınız. İlk kelimeniz o. Bir kere yok değil mi? Şey olarak, dil bilgisi olarak doğru değildir bu. Neden? O bir zamirdir. Zamirin kullanılabilmesi için. Zamirin bugün Türkçe'deki dili ne? Yeni okulu bitirdiniz, liseyi bitirdiniz. Nasıl? Ben sen o da ona bir isim, zamiri zamir olarak mı kullanılıyor hala? Öyle mi? Yani lisede de... Ne? Adıl. Adıl. Bak ilk defa duyuyorum ben. Adıl öğrenenler parmak kaldırsın bakayım bir. Ha, demek ki genelde kullanılmış. He? Bizi beraber kullanılıyor. Öyle mi? Adıl zamir. Adıl diye soruyorlar. Evet, hani zamirin adı olarak geldiğini bildirmek için. Evet. Tamam. Doğru değil yani. Şimdi Türkçe'de de onun kullanıldığını hiç biri uydurmuş tahmin ederim onu. Evet. Sosyal, sizin zamanınızda olmadı. Bizim zamanımızda bu çok, öz Türkçecilik çok ileri gitmişti. İstiklal Marşı'nı ulusal düttürü diye yazdılar, çizdiler. Ulusal düttürü. Onun için bizim Allah rahmet eylesin Abdurrahim Karakoç İstiklal Marşı'na neden ötürü hem ulusal soktun hem de düttürü bilmem ne filan diye sonu biraz hakaretli getir bitiriyor şiirini. Ana doğraşmış baba doğurtaç öyle. Gök götürü uçağın adı. Gök götürü. Yani tayyarenin adı ve gök götürü gibi kelimeler kullanıldı. Adıl. Adılla başlamak olmaz. O, ben diyebilirsiniz yalnız. Ben çünkü sizsiniz. Yazan siz olduğunuzdan dolayı. Ama o olmaz. Onun olabilmesi için önceden adının geçmesi lazım. Ahmet hacdan döndü cümle. O, evine geldiğinde çocukları çok sevindi gibicesine. O zaman Ahmet oldu anlaşılır. Peki ama burada kul Arapçada da o diye başlamaz şey cümle. Yani bütün dillerde cümle o diye başlamaz. Ama burada başlamış. Söyle dedikten sonra cümle başlıyor şimdi yeni. O. Peki o kim? Ha, o deyince, o Allah Celle Celaluhu hatırlandığından, kainat yokken o var olduğundan, var edilen her şey onunla hareket edebildiğinden o deniliyor. Yani önceden isim geçmiş var, varlığı ezeli ve de ebedi. O konuda herhalde Hadid suresinde Allah Celle Celaluhu huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batın. O evveldir, o ahirdir, o zahirdir, o batındır. Evvelim sen oldun, ahirim sensin. Kimin bu? Zahirim sen oldun, batınım sensin. Yani biz geldik, doğduk, öleceğiz. Evvelimizde Allah Celle Celaluhu var. Ahirimizde Allah Celle Celaluhu var. Biz gelip geçici, hani 100 yıl yaşayanlarımız, yeni ölen adam 90 yıl yaşamış değil mi? Yurt dışında bir adam yaşayıp vefat etti. 90 yıl yaşamış. Peki ama dünyanın ömrüyle kıyaslanacak olursa, hani Kur'an'ın ifadesiyle Nuh Aleyhisselatü Vesselam 950 yıl kavminin arasında kaldı diyor ayet-i kerime. Ömründen bahsetmiyor, kavminin arasında kaldı. Ömür de olabilir, peygamberlik müddeti de olabilir o. Ama 950 yıl Kur'an'ın ifadesiyle Allah Celle Celaluhu bize bildirmiş. 950 yıl yaşayan insanların arasında 90 yıl yaşında ölen amanın çok da genç gitti be. Değil mi? 90 yıl yaşayanın yanında 9 yaşında ölen çocuk gibi. O. 950 yıl yaşayanların arasında 90 yıl yaşayan da aynı derecede olur. Yani azlık veya çokluk kıyasladığınız yerle alakalıdır. Dünyanın ömrüyle kıyasladığımızda 90 yıl yaşayan adam, hani bazı canlılar varmış ya, yaşarlar, doğarlarmış, bir saat sonra geriye ölürlermiş. Onların da bir saat yaşayanları uzun ömür yaşamış. 60 saniye, 50 saniyede ölenler, 40 saniyede ölenler, 30 saniyede ölenler. Geçmişe gitmeye gerek yok. Şeyden, Moğolistan'dan gelen insanlarımız vardı bizim Bab-ı Alem'de. Onlara da ben epeyce bir ders yaptım. Bab-ı Alem'dekiler diyor ki 50 yaşına varan erkeklerimiz en uzun ömürlü yaşayanlardır diyor. Moğolistan'da şurada. 50 yaşına varmak her adama nasip olmaz diyor şey. Çok az insan 50 yaşına varır diyor. Yani şeyde de öyle, Afrika'nın bazı, hele hele ekvator çevresindekilerde de 40-50 arasıymış en uzun ömür. Böyle bir şey. Yani evvel ve ahir kelimeleri bizim kendi anlayışımız içerisinde biz değerlendiriyoruz. Ama Allah Celle Celaluhu önü ve sonu olmayan bütün yaratılmışlar onun kün emriyle oluverenlerdir. Şimdi bunlara diyor ki o Cenab-ı Allah, herkes onu anlayacak. Onun için Yunus Emre Elif okuduk. Ötürü diyor. Elif'i ötürü okursanız ne olur? O olur. Elif okuduk, ötürü. Elif'i ötürü okuduk. Pazara gittik, götürü. Yaradılmışı severiz, yaradandan ötürü diyor. Yani biz bir harf öğrendik, o da Elif. Elif Allah Celle Celaluhu'nun lafzının başındaki en doğru, eğrilmeyen, bükülmeyen, teki ifade eden değil mi? Biri de ifade eder o. Elif, biri de ifade eder. Onu ötürü olarak okuduk mu, Türk dilinde o olur. O, yetti, onu öğrendik ya diyor. Onu öğrendik ya diyor. Dün, evvelsi gün bir haber televizyonda gördüm. Ağladığım haberlerden biridir benim. Suriye'de bir anne çocuğunun başında, gördünüz mü onu? Yürek yakan bir şey. Ama bir şey veriyor, mesaj veriyor. Üzüldü, öldüğüne üzülmüyor orada. Aman ne olur, imanla git diyor. Uğraşıyor, la ilahe illallah de. La ilahe illallah de kuzum, habibim, yani sevgili oğlum. La ilahe illallah de diyor. Yani o annenin o anda onu düşünmesi, yani az buz kadının yapabileceği bir iş değil o. Allah ona, çocuğuna rahmet eylesin. Kadına da o şehidin şefaatini nail eylesin inşallah. Hu, yani o, başka yok. Şimdi burada şuna da bir dikkat çekeyim. Bazı insanlar için o vahdet-i vücuta inanırdı. Vahdet-i vücut şöyle bir şey. Her şey, yani Allah'la kul birbirinden ayrı değildir. Allah'la tabiat, kainat, yıldız, gönül. Allah eski Yunan inancı bu, İslam inancı değil. Onun içindeki enerjidir diye inanmışlar gitmişler. Allah'a inanıyorlar ama o tabiattan ayrı bir şey değildir diyenlere de cevap bu. O var, o diyen biri var bir de, biz varız. Onu Fatiha'da, İyyâke nâbüdü, biz ancak sana kulluk ederiz cümlesi, aynı zamanda her şey Allah'tır felsefesini yayanlara cevaptır. Çok değerli bir ilim adamımıza bundan 700 yıl önce her şey Allah'tır demiş. Yani sen Allah'sın öyle mi? Evet. Yani Allah her şeye nüfuz etmiştir. Sana da bana da. Hareket eden Allah'tır. Oturan Allah'tır. Yürüyen Allah'tır. Ağaç Allah'tır. Taş Allah'tır. Tabiat, gökyüzü, yıldız tamamı Allah'tır. Ben de diyorum ki demiş o ilim adamı, bakınız dikkat edin. Ben de diyorum ki ben onun yarattığı biriyim ve ondan ayrı yaratılmışım. O yaradandır, ben yaratılanım ve onun bir parçası değilim diyorum demiş. Yalan söylüyorum demiş öbürü. Yalanı kim söylüyor demiş o da. Nasıl? Dikkat ettiniz mi? Aklınızda kalsın. Yalanı kim söylüyor demiş. Orada dura kalmış, felsefe iflas etmiş. Felsefe, bu uzun bir felsefedir. Yani felsefede en muğlak tartışmalardan biri bu. Onun için bazı kitaplarda, bizim eski kitaplarımızda biz yokuz, o var diyenleri hemen şeye sokmayın. Ya bu Yunan felsefesine inanmış diye sokmayın oraya. Adamın yazısını okumaya devam edin. İleride devam ediyor. Diyor ki onun o cümlesini almış biri İngiliz. O da böyle inanırdı diyor. Bizimki de İngilizceyi iyi bildiğinden onun oradan almış bilgiyi. Halbuki o adam diyor ki gece misali de önemli. Geceleri görülen ateş böcekleri var. Köyden gelenler bilir onu. Köyde karanlıkta ayın olmadığı zamanlarda o görülür dağlarda. Bir çalının dibinde ışıl ışıl yanar. Ona soruldu diyor. Yahu sen geceleri görünüyorsun da gündüz nereye gidiyorsun? Demişler. O da demiş ki ben yine yerimde duruyorum da güneş doğunca biz yok oluyoruz. Güneş doğunca yok olmaz o, orada duruyor. Ama o ışığın yanında varlık iddiasında bulunulmaz. Biz yokuz, o var diyenler benim gücümü değil, dünyanın değil, bütün kainatın gücünü toplasanız Allah Celle Celaluhu'nun o kadir, kavi, metin isimleri karşısında 0, 0, 06, 0 derecesindedir. Onun için yani biz yokuz, o var diyenler şeyi kabul etmiş insanlar değiller. Varlığımız onun karşısında varlık kabul edecek durumda değil, aciziz. Hani fekale inni fakir, Musa Aleyhisselam'ın dedi ki ben Allah'a muhtaç bir insanım. Fakir kelimesi orada, fakir zaten muhtaç manasına gelir. Allah'ın muhtacı, yani Allah'a muhtaç olan bir insanım diyor. Her şeyimizde muhtacız zaten. Yani aklımızın, beynimize giden kanın biz ayarlamıyoruz. Kalbimizin çalışmasını biz ayarlamıyoruz. Türkiye'nin en zengini doktorunun yanı başında spor salonunda ölüverdi mi? Ölüverdi. Yani kontrol Rabbimin kudreti içerisinde işliyor. Onun için onun gücü karşısında varlık iddiasında bulunmuyoruz ama biz yaratanla yaratılanı ayırt ediyoruz. Bunu da dayanak olarak yine ondan öğreniyoruz. Fatiha'da İyyâke nâbüdü. Biz ancak sana kulluk ederiz derken sana ve biz vardır. Yani biz yaratılmışız, o yaratan. Kur'an'ın içinde de zaten yaratıcı olarak bizim nereden yaratıldığımızı, nasıl büyütüldüğümüzü anlatan ayet-i kerimeler var. Hüvallahu ahad. O Allah Celle Celaluhu tekdir diyor. Arap'ın dilinde ahad kelimesi daha önce kullanılmamış. Kur'an nazil olduktan sonra da Allah'ın dışında kimseye kullanılmamış. Şu anda da kullanmazlarmış. Yani vahid kelimesi kullanılıyor. Sayılarda kullanılıyor. Birinci mesela vahid, birinci olarak kullanılıyor. Vahid. Ahad kelimesi yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu için kullanılmıştır. O Allah tektir. Fransızların unik dedikleri gibi. Yani eşi olmayan, tek. Eşi olmayan tek. Daha ziyade antika işler için kullanılır Fransızlar. Diğer yüzünde eşi olmayan bir halı varmış. Mesela ona unik halı deniliyor. Başka bunun bir benzeri yok derler. Kul hüvallahu ahad. Fransızca tercüme edenin biri de orada unik demiş de ondan. O Allah unik kelimesini kullanmış. Yani benzeri yok. Tek, tek. Benzeri olmayan tek manasına. Kul hüvallahu ahad. Peki ama onu kabul etmeyenler var. Allah Celle Celaluhu kabul etmeyenler var. Biz hem akli delillerle hem de nakli delillerle ikna etmeye çalışırız. İman gönül işidir. Zorlamayla olmaz. Kimseyi zorla mümin yapma imkanımız geçmişte olmamış, şimdi olmaz, ileride de olmayacaktır. Zorla bu iş olmaz. Zorla güzellik olmaz diye veya gönül ferman dinlemez diye atasözlerimiz var. Ayet-i kerimede de ne diyor? La ikrahe fiddin. Dinde zorlama yok. Başına dayıyorsun papazın, Vatikan papasının. Kelime-i şehadet getir bire kafir. Yakalamışsın bir yerde. Adam getirir mi? Getirir korkusundan. Mümin olur mu? Olmaz. İman etmiş olmaz. Niye? Bize imanı tarif ederlerken dil ile ikrar, kalb ile tasdik diye öğretildi. Kalb ile tasdik olmazsa dil ile ikrarın faydası yok ona. Dünyevi faydası olabilir. Medine münafıklarının olduğu gibi. Dünyalıklarını kurtarabilirler ama ahiretlerini kurtaramazlar. Asıl olan da ahirettir. Onun için sevgili şeyde Hucurat suresinde biz iman ettik demeyin. Galetil Arabu amennâ. Bedeviler ya biz de iman ettik demişler. Rabbim diyor ki kul la tegu kul la وقالت العرب قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. Sizin kalplerinize iman yerleşmedi, siz Müslüman olduk deyin. Yani görüntüde teslim olmuş, İslam'a girmiş fakat gönülde kabul etmemiş insanlar. Onun için kimseye baskı ve ma ente bir musaytır diyor sevgili peygamberimize. Sen onların üzerinde bir baskıcı, musallat bir adam değilsin. İnnemâ aleykel belâg ve aleynel hisâb. Tebliğ etmek düşer sana. Kur'an'ı onlara ulaştıracaksın. Nasıl yaşanacağını göstereceksin. Tebliğ bitti. Geri kalanı hesabını görmek bana ait diyor. Ve aleynel hisâb. Onların hesabını görmek bana aittir. Biz hem tebliğimizi tebliğin içerisinde şey vardır. Amel, eylemle gösterme. Yani Müslümanlığımızı gösterme. Nasıl? Sözlerimizle, bakışlarımızla, duyuşlarımızla, tutuşlarımızla, yürüyüşlerimizle, davranışlarımızla Müslümanlığımızı da göstermemiz gerekiyor. Kul hüvallahu ahad. O tektir derken birilerine cevap veriyoruz değil mi? Allah yoktur, hiçtir ya diyenlere cevap. Hayır, Allah vardır ve de birdir. Allah'ın varlığına biz iman ediyoruz ama o üçtür, üçün üçüncüsüdür. Kur'an'ın ifadesiyle salisü selate, üçün üçüncüsüdür diyorlar. Biz diyoruz ki kul hüvallahu ahad. O Allah tektir. Hem ateistlere, biz Allah'ın varlığına inanmıyoruz diyenlere vardır ve de birdir. Hem de vardır ama üçtür diyenlere cevabı veriyoruz. Kul hüvallahu ahad. Onun için fazla okunmasını sevgili peygamberimiz tavsiye etmiş bize. Namazında, sabah namazında dedik ya geçen hafta, birinci rekatta, sünnetinde, birinci rekatta çoğunlukla kul ya eyyuhel kafirunu okurmuş. İkinci rekatta da İhlas suresini okurmuş. Temelde bir şey söyledim ben, hatırınızdan çıkarmayın. Kur'an ayetleri namazda okunsun diye indirilmemiş. İndiriliş gayesi o değil. Kur'an bizim hayatımızı düzene koymak üzere indirilmiş. Bu dünya gurbetinden veya bu dünya yolculuğunda, ikisi de var, veya bu dünya hapishanesinde, hadis-i şeriftir o, dünya müminin hapishanesidir diyor. Et dünya sicinül mümin. Bu dünya hapishanesinden firar edeceğiz. Ayette ne diyor? Fefirru ilallah. Allah'a doğru firar edin diyor. Firar kelimesini Türkçe'de kullanıyoruz. Bu ayet-i kerimeden alınmış. Ferra yefirru'dan fir kelimesi. Allah'a firar edin. Hapishaneyi deleceğiz aslında. Haramlara değmeden halallarla bu dünyamızdan, haramların arasından gözümüz harama değdirmeden, değdirme deyince hocam giderken değiyor işte. Giderken değiyor da Peygamber Efendimiz onun da ölçüsünü koymuş. Ali demiş Hazreti Ali'ye. Bir de Üsame'ye. Üsame Merve şeyde Arafat Müzdelife Mina'da Peygamber Efendimiz'in devesinde, o da onun arkasında yani. Devenin arkası. Yani arkasında derken devede binilik o da yani. Affedersin, Üsame değil de şey. Akil. Hazreti Ali'nin kardeşi Akil. Devenin, Peygamber Efendimiz'in arkasında deveye binmiş o da. Güzel bir kadın sevgili Peygamberimize soru sorarken baygın bakıyor şey. Peygamber Efendimiz'in yüzünü çevirmiş. Akil'in yüzünü çevirmiş. Demiş ki birinci bakış günah değildir ama ikincisi günahtır demiş yani. Bakarak gidiyorsunuz, günah değildir. Ama diye bakmanız günahtır o. Biz haramların içerisinden cennete yol arıyoruz. Onun için sevgili peygamberimizin en kısa kelimelerle en uzun manayı ifade etme özelliği verildi bana diyor. Cevami'ul kelimlik verildi bana diyor. Cevami'ul kelim, Efendimizin ifadesi, yani az kelimeyle çok mana ifade etme özelliği bana verildi diyor. Rabbim tarafından verildi diyor. Hadisçilerimiz cevami'ul kelimdendir diyor Peygamber Efendimizin şu hadisi. Huffetil cennetü bil mekârihi. Cennet yolu hoşa gitmeyen şeylerle döşenmiş. Ve huffetin nâru bişşehevât. Cennetin, cehennemin yolu da hoşa giden şeylerle döşenmiş, kuşatılmış diyor. Cennete doğru, yani Rabbime doğru firar ederken haramlara değmemeye, haramlara bakmamaya, haramları duymamaya, haramları mideye indirmemeye gayret ediyoruz. Kul Hüvallahu ahad. O Allah Celle Celaluhu tektir diyerek aslında tebliğimizi yapıyoruz. Aslında çokça okumakla bir kendimizi sabahleyin sabah namazında biraz sonra olabileceklere karşı hazırlıyoruz. Biraz sonra çıkacağız. Daireye gideceğiz, kışlaya gideceğiz, karakola gideceğiz, kahveye gideceğiz, insanlar arasına katılacağız, iş yerimize gideceğiz, tarlamıza gideceğiz. Neyse, insanların arasındayız. Bizi yanıltmak ve yönetmek isteyenlerin bu yanıltmalarından korunmak için biz kendimizi bir kere yeniden imanımızı sağlamlaştırıyoruz. Allah vardır, birdir, şeriki ve naziri yoktur. Yani benzeri ve ortağı yoktur diyoruz namazımızda. Kul ya eyyuhel kafirun derken gavurlar, bana bakın. Amerikası, Çin'i, Japon'u, Şanghay kriterleri, Avrupa kriterleri, Amerikan Birleşmiş Milletler kriterleri. Kriterlerinizin tamamı Rabbimin kelamına, Resulün sünnetine aykırıysa geçersizdir. O doğrultuda insanların maslahatına uygun olanlar kimden gelirse gelsin kabulümüzdür. Biz yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu'nun varlığını ve birliğini ve onun söylediklerinin en doğru olduğuna inanmış insanlarız diyoruz. Uluslararası siyaset yapıyoruz. Hiç yok diyenlere cevap veriyoruz günlük, her gün. Üç diyenlere de cevap vermiş oluyoruz. Bazen de sorarlar, Allah'ı kim yarattı? Bizim Müslümanım diyen bir arkadaş kitap yazdı bu konuda. Kitabın adı Allah'ı kim yarattı? Kitap küçük parmak kalınlığında ama bir kitap fuarında Sultanahmet Camii'nin her tarafını reklamla donattı, bastı kağıtlar, yapıştırdı duvarlara. Belki 2000 sattı ama en az 200 bin adam bir ayda şeyi gördü. Allah'ı kim yarattı? Bazı sorular sorulmadan cevap verilmez. Şimdi açıklayamadığınız bir yerde soruyu sorup geçip gitmeyin. Mesela diyelim ki bir baba fuarı gezmeye geldi, kitabı da almadılar ama yeni okumayı öğrenen baba Allah'ı kim yarattı? Ne anlatsın babası? Oğlum Allah'ı yaratan mı? Geç dedi, geçti gitti. Ama çocuğun aklında o güne kadar olmayan ona yerleşti. Çocuk aklıyla inkar tarafına gidebilir ona. Sevgili Peygamberimiz demiş ki birisi size Allah'ı kim yarattı diyecek olursa bu sureyi okuyun demiş. Sureyi okuyun. Benim bir arkadaşım askere gittimdir. Ramazan geldi, oruca başladık. Komutan geldi, oruç tutanlar öne çıksın demiş. Bölüğün yarısı oruç tutmuş yani 150 kişiden. Neredeyse 75-80'i oruç tutmuş, öne çıktık. Nöbetçi çavuşuna demiş ki inşaata bunları götür demiş. O gün akşama kadar çalıştık, yorulduk. İkinci gün oruç tutanlar öne çıksın demiş. 30-40 kadar çıktık. İnşaata bunları götür demiş. İnşaatta yine çalıştık yaz gününü. Üçüncü gün geldi, 9 kişi çıktık, oruç tutan gerisi bırakmış. Bunları benim odaya getir demiş. Diğerlerini inşaata götür. Şimdi komutanın odasına gittik diyor. Boy sıralamasında en arkadayım ben, kısa boyludur. Burada bir Anadolu Lisesi'nde din dersi öğretmenliğinden emekli oldum. Sırayla kapıya nöbetçi subayının yüzbaşı, nöbetçi subayının odasına girdik, 9 kişiyiz. En uzun boylumuz en önde, en kısa boylu benim, ben en arkadayım. Demiş ki ben Allah'a inkar ediyorum, beni ikna et bakayım demiş. Bir şey söyledi diyor, arkasındaki bir şey söyledi, arkasındaki bana söyleyecek bir şey kalmadı. Yani benim söyleyebileceklerimi söyledi arkadaşlar. Ama diyor, ben de bu hadisi biliyordum. Yani birisi Allah'ı inkar ederse ona İhlas suresini okuyun hadisini. sen ne diyeceksin demiş, ben en gerideyim ya. Hem yürüdü hem de ona doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad deyince kadar önüne vardım. Demiş. Üflemiş yani. Aferin lan bacaksız demiş. Doğrusu hepinizin söylediği doğru demiş. Doğru yoldasınız demiş. Gayri nöbet subayına bunlar bir Ramazan boyu nöbete çıkmayacaklar, eğitime de çıkmayacaklar. Sahurda yemekleri verilecek, akşam yemekleri de, iftarda da yemekleri verilecek diyor. Şimdi siz de ileride böyle bir durumda olursanız, yani subay durumunda olduğunuzda bu yolu yine yapmayın siz. Ta ilk başta o 80 kişiye özendirici iş yapın. Yani elemeyin. Elemeyin siz. Yani bunun yaptığı doğru demiyorum ben buna bakın. Ama 150 kişiyi 9'a indiriyorsunuz. Halbuki o 80 kişiyi ayırıp da geri kalan iş inşaata gitmiş olsaydı, ikinci gün oruç tutan 90 olacaktı. Öbürü gün 100 olacaktı. Ya. Onun için hep işin olumlu tarafı da hareket edin. Böyle yapmakta, böyle yapmakta dinen cevaz verilir filan gibicesine. Öyleyse artırıcı, sevdirici, yükseltici, yükseltici tarafta reyinizi kullanıverin. İki tane, ikisi de dinen meşru ise siz artıran, yükselten, yücelten, yükselten tarafında kararınızı verivereceksiniz. Kul huvallahu ahad. Allahu Samet. Samet kimseye ihtiyacı olmayan manasına, herkesin ona muhtaç olduğu ama onun kimseye muhtaç olmadığıdır. Baştaki Allah Hu ve Ahad'la beraber okuyacak olursak, o Allah Celle Celaluhu kimseye muhtaç değildir. Yaratılanın hepsi ona muhtaçtır. Yani biz küçük olarak şu anda karıncayı biz genelde misallendiririz. İlim adamları da işte atomun içindeki bilmem ne parçasına kadar iniyorlar. İleride bir ilim adamı gelir, en küçük dediğinizin de o kadar derin küçüklüğü var der mi bir gün? O da der. Ona biz zerre demiş geçmişiz. Yani Kur'an-ı Kerim'de de hadis-i şeriflerde en küçük parça manasına zerre demişiz. Zerreden küreye kadar derler eskiler. Yani en küçüğünden en büyüğüne kadar her şey Allah Celle Celaluhu'ya muhtaçtır. Hani gökyüzündeki yıldızın sayımını yapmamışız, daha bitirememişiz. Bu kadar teknolojide ileri gitmişiz de sayı bitmemiş daha. Sayım bitmemiş yani. Gökyüzündeki yıldızın sayımı bitmemiş. İşte yeni bir yıldız daha bulundu. Yeni bir yıldız daha bulundu. Her sene bir haber çıkar size. Bütün bunlar ol dediğinde oluvermişler. Hepsi de yörüngesinde dönüyor. Rabbimin gücünü hayal etmemiz mümkün değil. Onun için sevgili Hazreti Ali, Peygamber Efendimiz, tefekkeru fi ala illahi ve la tefekkeru fillahi. Allah'ı düşünmeyin, Allah'ı hayal etmeyin. Çünkü hayallerimiz yaratılmıştır. Hayalleriniz en geniş hayalli olanlar, bilgisi oranında hayali genişler. Tecrübesi oranında hayali genişler. Hayaller de yaratılmıştır. Yaratan, yaratılanın içine girmez. Efendimiz diyor ki Allah'ı düşünmeyin, Allah'ın yarattıklarını düşünerek gücünün farkına varın, bilgisinin farkına varın, sanatının farkına varın, güzelliğinin farkına varın, yaratılmışlardan giderek. Hazreti Ali de radıyallahu anh de demiş ki, ben nereye baksam Allah Celle Celaluhu'nun ilmini, kudretini ve sanatını görüyorum. Nereye bakarsa, çocuğun parmağından, gülün dikeninden, gülünden, sudan, denizden, yıldızdan, taştan, kuştan her şey Allah Celle Celaluhu'nun varlığına ve birliğine şehadet etmektedir. Bir Arap şairi de küllü şeyin tedüllü ala ennehu vahid. bir Türk şairi de cümle alem birbirine padişahı gösterir. Yani Allah Celle Celaluhu gösterir. Her şey birbirine. Yani yaprak dala, dal çiçeğe, çiçek böceğe yaradan var, yaradan var diye birbirlerine işaret veriyorlar. Kul huvallahu ahad. Bunların hepsi de ona muhtaç. Dört tane misketi alsanız, tepsinin içine koysanız, döndürseniz, birbirine değdirmeden ne kadar döndürebilirsiniz? Biraz uğraşırsanız birkaç gün, hani şeyler var ya, cambazlar, ellerinde top, iki tane top, sonra üç top, üç üç altı, dört dört, beşi görmedim ben hiç, beş tane top oynayan, yani on top oynayan ben görmedim, var mı gördüğümü bilmem. Üç topu oynayan birini gördüm ben de, 3-3-6 oynuyor. Ne kadar oynarsınız dedim, hocam 2 dakika, 3 dakika sonra bozuluruz diyor. Onun için sahneden gideriz. Yani refleks zayıflar, şey çarpar birbirine. Allah Celle Celaluhu bizim daha sayımını bitiremediğimiz yıldızları yaratmış, yarattığı günden bugüne kadar kaç milyon veya kaç trilyon sene geçtiyse, rakam belli değil, ilim adamları bir rakam vermiyor. Hepsi yörüngesinde dönmeye devam ediyor. Dönerken de ona muhtaçlar. Yörüngede dönmek için ona muhtaçlar. Karıncadan file kadar, balinadan hamsiye kadar bütün canlılar, biz dahil, melekler, şeytanlar, cinler, hepsi Allah Celle Celaluhu'ya muhtaç. Onu ifade ediyoruz. Allahu Samet. Zalim de Allah'a muhtaç, mazlum da Allah'a muhtaç, katil de Allah'a muhtaç, maktul de Allah'a muhtaç. Allahu Samed diyoruz. Öyleyse kim yarattı onu? İşte ona cevap veriyoruz. Lem yelid, doğurmadı. Ve lem yüled, doğurulmadı. Yani birinden dünyaya gelmedi, o birini dünyaya getirmedi manasına. Lem yelid ve lem yulet. Hristiyanlara, İsa Allah'ın oğludur diyenlere cevap. Herkes onun yarattığı. Yani ayrımı yok ki burada. Her şey ona aittir. Velillahi mülkü semavati vel arz. Göklerin ve yerin mülkiyeti, bu içinde insanlar da dahil, Allah Celle Celaluhu ait. Yani 7 milyar insan Allah Celle Celaluhu'ya ait. O yaratmış. Niye oğul edinsin ki ayrıca onu? Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bütün peygamberler onun gönderdiği, onun değer verdiği, değerlendirdiği insanlar, yücelttiği insanlar. Niye İsa Aleyhisselam'a böyle bir şey yapsın ki? Lem yelid velem yuled. Ondan bir çocuk dünyaya gelmedi. O da birinin çocuğu olmadı. Ona olmadı manasına. Velede yelidü kelimesine. Velet kelimesi var ya, hani anneden doğan manasına. Velet kelimesi. Peygamber Efendimiz şey yapıyor. Allah Celle Celaluhu kendisi doğurmadı. Kendisi doğurulmadı da. Hocam vardır yine, onu da bir yaradan vardır. Çünkü ihtiyaç var oraya. Yaradana ihtiyaç var. Yani aklı başında bir adam, ki bu ateistlerden biri, Ankara'da öğrenci, Bilkent Üniversitesi'nden 4 öğrenci İstanbul'a gelmişler. 4-5 tane İstanbul'da ben ateistim diyen yazarlarımızla röportaj yapmışlar. Bir dergide yayınlandı. Yine kendilerine ait bir dergide yayınlandı. O dördünden üçü diyor ki biz vazgeçtik. Biri diyor ki niye vazgeçtiğini anlatıyor. Örümceği merak ettim. Dünyada 114 çeşit örümcek varmış. Yalnız örümceğin tespit edileni, o da yani. Tespit edilen 114 örümcek. Hepsi birbirinden farklı. Bunlar kendiliğinden tabiatta olmaz, oluşamaz. Bunları yaradan biri var, diyor. Anam öldüğü ziyaretine gittim kabrine. Ağladım, sızladım, dönüyorum oradan. Hadi ana, Allah'a ısmarladık dedim diyor. Allah'a ısmarladık. Yani Allah kelimesini kullandım. Başka bir şey bulamadım ki diyor. Şimdi diyor, o onu yarattı, o onu yarattı, o onu yarattı, o onu yarattı, o onu yarattı, sabah oluyor. Uykuda, yatakta yatarken. Allah'ı kim yarattı? Hadi bir güç var diyelim üstünde. O zaman soru, onu kim yarattı? Bir ateistle bir Müslüman karşı karşıya otursunlar, yaşları 15. Ateist diyor ki, onu bir yaradan vardır. O da diyor ki, soruyor, peki onu kim yarattı öyleyse, sana göre biri varsa? Onu da bir yaratan vardır. Onu yaratan, onu yaratan, onu yaratan 80 yıl mücadele ediyorlar. İkisi bir ölüyorlar. Yeniden bir gavurla bir Müslüman yine devam ediyor. Kıyamete kadar bu sürer. Onun için buna hani akaidde veya kelam kitaplarında teselsül delili derler. Madem Allah'ı yaratan biri var, öyleyse aynı soru onun için de sorulur. Onu kim yarattı? En son kaldığın yer işte o Allah Celle Celaluhu'dur diyorsun. Türkiye'de çok zararlı işlerin başında bulundu. Bakanlık yaptı 1940'lı yıllarda Hasan Ali Yücel, Can Yücel'in, şu şair Can Yücel'in babası. Emekli olduktan sonra bir kitap yazmış, şiir. Allah bir. Kitabın adı bu. Devlet basmış. Devletin bir kurumu basmış. Allah bir. Orada inkarcılığın bir çizgisini anlatıyor. Yani inkarcılığın nasıl tarih boyunca geldiğini anlatıyor. Sonra tevhidi anlatmaya başlıyor. Bir yerinde diyor ki, Allah yoksa nedir bu inkar? İnkarın içindedir ikrar. Bana bir şey bulun, yok deyin. Söyleyin. Bir şey bulun, o yok deyin. Bir tek şey bulmuşlar, yok yok demişler. Başka yok. Bir şey söyleyeyim, o yok deyin. İşte Hasan Ali Yücel diyor ki, madem yoksa, inkarcılara diyor şimdi, madem yoksa nedir bu inkar? İnkarın içindedir ikrar. Allah yok diyorsun. İnsanoğlunun yok dediği her şey, bulunduğu yerde yoktur. Başka yerde var. Deniz yok. Yani şurada deniz yok. Ama deniz diye bir şey yok. Var. Deniz diye bir şey var. İnkarcı var olduğunu önce söylüyor, sonra gavurluğundan inkar ediyor. Zaten kafir kelimesi Arap'ın dilinde var olan şeyin üstünü örten manasınadır. Mesela kara bulutu Arap kafir eder. Güneşin önünü kapattığından dolayı. Güneş var. Kapalı. Hava bugün kapalı diyor. Kur'an-ı Kerim'de çiftçiye kafir kelimesi kullanılır. Çiftçiye. Toprağın içine şeyi gömdüğünden dolayı, gizlediğinden dolayı. Buğdayı, patatesi, soğanı. Soğan ekerken şeyi ne ekerler ya? Güverini ekerler. Orada gömdüğünden dolayı, üstünü de toprakla kapattığından dolayı. Onun için var olanı inkar tarafına gidiyorlar bunlar. Biz lem yelide ve lem yulet. Yani Allah'ı kim yarattı diyenle, İsa Allah'ın oğludur diyenlere, bir de Kur'an-ı Kerim'de ve galetil yehudu Uzeyrun ibnullah. Yahudiler de dediler ki, Uzeyr Allah'ın oğludur. Uzeyr Allah'ın oğlu diyenlere, İsa Allah'ın oğlu diyenlere veya Allah'ı kim yarattı diyenlere lem yelid ve lem yüled diyoruz. Yani sevaba girmek için okuduğumuz Kur'an, o sure aynı zamanda uluslararası tebliğimizin en güçlü ifadesidir. Çünkü tebliğimizde birinci sırayı Allah Celle Celaluhu tanıtmaktır insanlara. Sevgili Peygamberimizin ilk insanlara söylediği "Kulu" söyleyin. "La ilahe illallahu tüflihu." "La ilahe illallah" deyin, kurtulun diyor Allah Celle Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Yusuf Aleyhisselam hapse atılır. Hapishanede hiç durmadan hemen başlayıvermiş derse. Zaman kaybı yok. Ya bize girdiniz. Mesela ben ilk geldiğimde 81 yılında buraya, 12 Eylül olmuş, hapishaneler okumuş adamlar doluydu. 12 Eylül'de oldu. Yani 1 Ocak'ta ben İstanbul'a geldim. Haseki Eğitim Merkezi'ne geldim. Evi de şeyden tuttum. Sultanahmet Cezaevi, şimdi otel. Lüks 5 yıldızlı bir oteldir orası. Orası hapishaneydi. Tam onun karşısından bir ev tutmuşum. 24 saat bağırıyorlardı. Ordu kahrolsun, ordu faşist, ordu. Sıraya gibi, ulan bunlar uyumaz mı dedim. Birine sordum, dedi ki nöbet. 2 saatte bir bağırma ekibi. Uyuyanlar var, uyumayanlar, nöbetini bekleyenler bağırırlar. 24 saat bağırıyorlar. Ve mahalle inim inim inlerdi burada. Kim kazandı? Oraya Müslümanlar da girdi yalnız. Müslümanlar hemen içeri girmişler, abdest almışlar, seccadeyi sermişler. Ben sana Kur'an öğretebilirim diye demişler. Hapishaneden çıkanın biri beni buldu. Şimdi hala çok sağlam bir Müslüman. Komünist olarak girdik hocam. Biz zengin komünistlerdendik yalnız. Bakana rüşvet vermekten girmiş. İsmini söylesem internette var. Filan zaman filan bakana rüşvet vermekten yattı diye yazar. Bugün gel yine baktım ben ona da. Orada bir şeriatçılıktan girmiş bir hocayla diyor. O bizi eledi, beledi, şey yaptı diyor. Şeriatçı yaptı hocam diyor. Şimdi çok güzel hizmetleri olan bir adam. Çalışmaya devam ediyor bulunduğu yerde. Yusuf Aleyhisselam da daha girivermiş, oradakilere sormuş. Erbabun müteferrigune emillahül vahidül kahhar. Oğlum bundan önce Firavun, Firavundan önce Ramses, Ramses'ten önce ney ses, binlerce gavurun verdiği kararlar var. Bu kadar gavurun kararlarına uymak mı daha iyi? Yoksa ölmeyen, evveli ve sonu olmayan, sözü en doğru olan Allah Celle Celaluhu'nun sözüne, kelamına uymak mı daha hayırlıdır? Tabii ya, Allah'ın dediğini de öyleyse niye? Ne yapalım? Ben demiş inni teraktu millete kavmin la yu'minune billahi ve la bil yevmil ahir. Ben terk ettim o inkarcıları. Bulunduğu yeri terk ettim. Onlarla beraber olmayı terk ettim. Ben atalarım olan İbrahim'in, İsmail, İshak'ın ve Yakub'un dini üzere devam ediyorum. Allah bana da bir peygamberlik lütfetti diyor. Hapishanede bazı mucizelerini de gösterivermiş orada onlara. Rüyalarını tevhiledi vermiş, peygamberliğini göstermiş oluyor böylelikle. Yani birinci insanlara bizim şu anda duyuracağımız, kadınların bacağıyla uğraşmayın, yani açıklığıyla uğraşmayın. Okulumuzda kızların açıklığıyla uğraşmayın. İnanç sistemini sağlamlaştırın onun. Allah'ın kitabını okumasını sağlayın. O kendisi düzelir o zaman. Sizin yani bir kere yan bakmakla, aşağılamakla, hakaret etmekle insanları düzeltme imkan ve ihtimalimiz yok. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ. Onun bir dengi de yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Hani çocukluğumda babam okuma yazma bilmezdi. İkisini de bilmezdi. Kur'an okumasını da bilmezdi, öbürünü de bilmezdi ama hocalardan bir şeyler duymuşlar. Allah kaç? Bir. Öğretiyor bize babam. Nereden bildin? İki delilinden. Yani iki delille ben Allah'ın bir olduğunu bildim. Nedir onlar? Biri akli, biri nakli. Akli yani akli deliller, mantıklı deliller. İkincisi de nakli delil nakli delil ne olsa nedir sorusunun da cevabını bilmeyebilirler yalnız öğretenler. Akli delil eğer Allah iki olsaydı yeryüzünün düzeni bozulurdu. Yani ben güneş doğduracağım der, öbürü de ben kar yağdıracağım der. Ağustos'ta kar yağdırırdı birisi, biri de efendim şeyde Aralık ayında milleti yandırırdı. Ha, onu sonradan baktıydım, Kur'an-ı Kerim'den ayetmiş o. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا Gökte ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı düzen bozulurdu diyor. Yani Hazreti Adem'den beri karınca karıncalığına, arı arılığına, arı bal yapmasına devam ediyor. Düzen bozulmuyor bakınız. Ama insanların yaptığında gelişmeler var, bozulmalar var, düzelmeler var. Hayatımız gibi hastalıklarımız var, sağlıklarımız var bizim. İşlerimiz de sağlıklarımız gibidir, sıhhatimiz gibidir. Bozulmalar, düzelmeler, oflamalar, puflamalar, hoplamalar, zıplamalar hepsi beraberinde oluveriyor. Onun dengi yoktur. Hocam dengi var diyenlerin bazıları var. Yani şu anda Allah'tan daha hani adam demiş ya para Allah değil ama Allah'tan büyük iş yapıyor demiş herif. Tamam mı? Adam Allah'tan büyük iş yapıyor demek iman sahibiyeti var orada demektir. Ulan oğlum senin aklın, şu gözlüğün biri bana dedi hiçbir şeyim yok hocam benim diyor. Niye şükredeyim ben diyor. O günlerde de şey gündemdeydi. Organ mafyası bir doktor, hastane doktoru yakalandı, içeri atıldı o gündemde. O çıkınca dedim git kendine bir fiyat biçtir bakayım bir. Merkez Bankası'nın parasıyla karşılayamazsın sen bunu. Rabbim öyle yaratmış ki hani benim amcamın oğlu ciğerini değiştirdi Hollanda'da işçi. %100 tutanı yokmuş yeryüzünde hiç. Yani benim ciğere uygun yeryüzünde ikinci bir ciğer yok. Parmak çizginiz gibi. Ama nedir? Yakın olanlar diyor. Yakın olanlar ciğer nakli yapılıyor. Yakın olanların böbrek nakli yapılıyor. Yani tutturabileceği. Onu da gelirken şeylerimi dağıttılar. Haplarımız 8 kilo. Gümrükten gelirken 8 kilo. Yanında belgeleri var bunların geçme belgeleri. Niye? Vücuta devamlı atıyoruz diyor. Farkına varmasın. Atacak onu. Uyuşturuyoruz. Oğlum idare et işte bu da işte senin arkadaşın arkadaşın falan diye. Adamın aktivitesini yok ediyoruz. Yani atacak olan ekip geliyor şeyi çıkaracak. Bu bizden değil, bu bizden değil diye koparacak o dikişleri. Fakat onları uyuşturuyoruz diyor haplarla. Ömür böyle geçiyor. Oğlum dedim sana tıp atıp uyacak göz, ciğer, dalak ya yeryüzünde yok. Yakın benzerini alabileceksin. Ona da Merkez Bankası'nın parası yetmez. Yani Allah Celle Celaluhu'nun dengi, mesela bazı inançsızlarımızın Amerika vardır, birdir, benzeri yoktur, her yerde bizi görmektedir. Biri televizyondan kendim duydum, Sultanahmet'te karanlık gecede top oynayan kara topun nereye düştüğünü bilir diyor, görüyor şu anda diyor. Ondan sonra nicelerini göremediğini gördük yani. 6 tane ajanını şeyde Hizbullah 9 yıl tuttu elinde. Şeyde Beyrut'ta. 9 yıl bulamadılar. Sonra bir başka ülkeyi devreye soktular da rica ettiler, yalvardılar, ne taviz verdilerse CIA ajanlarını 9 yıl sonra ülkesine götürebildi. Benim siyah toplumla ne uğraşırmış? Kendi adamını bulsun. Allah Allah. Ha hocam vallahi yani Google'da bir program var. Evin önünde oğlum geldi mi gelmedi mi? Arabayı koydu mu koydu mu? Biliyorsun da adresi verince buluyor. Sarı çizmeli Mehmet'i bul deyin bakayım bir. Bulsun sarı çizmeli Mehmet'i. Adamın adresini veriyorsunuz. Pekin'de bilmem ne mahallesinde filan sokakta 32 numara derseniz doğru. Google oraya odaklanıyor. Başkasına odaklanmıyor ki. Sarı cizmeliği bul. Onu bulamaz. Kimseyi bulamaz. Ama o sarı cizmelinin de nerede olduğunu, kalbinin, saçının, telinin sayısını, her tele ne kadar ihtiyaç olduğunu, nasıl oraya verileceğini o Allah Celle Celaluhu biliyor ve veriyor. Onun eşi ve benzeri yoktur diyoruz. Rabbimiz yardımcımız olsun. Ondan ayırmasın. Onun kitabına göre hareket, sevgili peygamberimiz de örnek alarak bu dünyadan gitmeyi hepimize nasip eylesin. Sağ olun, var olun. Mahmut Toptaş Hoca Efendi'nin İlim Yayma Vakfı Genel Merkezi Vefa Konferans Salonu'nda vermiş olduğu İhlas Suresi tefsirini dinlediniz. 30 Kasım 2016 Çarşamba.